निराश्रित तो पक्ष में निराह कर्मशास्त्र कौन सी एकावन की प्रथम दी संतान अभी ज्ञान स्कंद वस्तुतः कर्म दीजिए कर्म शास्त्र निराश्रय यही अच्छा संतान अभी ज्ञान स्कंदो वस्तुत्वात् कर्म द्वारा प्रयोजक सियाद तत्र कर्म साश्रय निराश्रय कर्म आश्रय के साथ है या आश्रय के बिना प्रथमे भी यदि साश्रय होगा क्षणिक स्कंदाश्रय तदितर स्थित स्थिराश्रय वा क्षणिक स्कंध में कर्म रहेगा कर्म स्कंद आश्रय से कर्मण इतर स्थिर को आश्रय वा आद्य क्या होगा क्षणिक स्कंद में यदि रहेगा कर्म पूर्वोत्तरत्वेन वर्तमान स्कंद मध्य स्कंद तो एक बाद दूसरा प्रवाह चल रहा है स्कंद एक साथ नहीं पूर्वोत्तरत्वेन एक पूर्व एक उत्तर ऐसी स्कंद रहता है वर्तमान स्कंधे वर्तमान स्कंद मध्य जितने सौ स्कंद इसी पर पूर्वोत्तर भाव रहते हैं वर्तमान से स्कंद मध्य स्कंदेशु पूर्व स्कंदेशु कर्म उत्तर स्कंदेशु वा कर्म पूर्व जो अतीत हो गए उनमें रहता है या उत्तर में यदि विकल्प आद्यन तो सजिए पहले कहीं पूर्व स्कंद में न कर्म न कर्म पूर्व स्कंधेशु नष्टत्वादुपपद्यते न चेह परिणाम स्या दुत्तर स्कंद संगतौ पूर्व स्कंदेशु नष्टत्वात् कर्म न उपपद्यते जो स्कंद पहले नष्ट हो गए उसमें कर्म वर्तमान कर्म नहीं हो सकता है न चेह उत्तर स्कंद संततो परिणाम स्याद ये कर्म का परिणाम उत्तर स्कंद में ये भी नहीं होगा उत्तर स्कंद भी उत्पन्न ही नहीं हुआ न ही वर्तमान कर्म देह त्यागात पूर्व भाविषु स्कंदेशु सिद्ध्यति वर्तमान कर्म है देह त्यागात पूर्व भाविषु पहले पहले देह नष्ट हुआ आगे नूतन है पूर्व भाविषु स्कंदेशु अभी जो स्कंद है उसके पहले जितने स्कंद हो गए अन्य स्कंद में वर्तमान कर्म न सिद्ध्यति क्यों नहीं तेसा नष्टत्वाद नष्ट हो गए आश्रय तो होगा तो वर्तमान जो स्कंद में कर्म है वर्तमान वो पहले जितने सब नष्ट हो गए उसमें तो नहीं रह सकता आश्रय नहीं हो सकता है विद्यमान ही उत्तर स्कंद कहेंगे द्वितीय प्रत्याह न च यह उत्तर स्कंद संतत परिणाम उत्तर स्कंदेशु आश्रितत्व न कर्म संगतो उत्तर स्कंधे में आश्रित होकर कर्म रहेगा यदि वर्तमान क्षण तस्न उत्पत्ति से आद उत्तर स्कंध में कर्म रहेगा तो वर्तमान क्षण में उत्पत्ति नहीं होगी अब तो निराश्रय कर्म उत्पत्ति होगा तो उत्तर स्कंध भी उत्पन्न नहीं हुआ वर्तमान कर्म उत्पन्न होगा उत्तर स्कंध में रहने वाले कर्म उत्पत्ति होगा तदाव आश्रय सत्य यदि कहेंगे आश्रय उस समय रहता है उत्तर स्कंद में कर्म रहेगा वो आश्रय वर्तमान क्षण में रहेगा तो स्कंद क्या होगा दो क्षण स्थायी हो गया आश्रय से तो क्षणिक तो हानि है इसलिए वर्तमान कर्म वर्तमान स्कंद में ही मानिए निराश्रय तो पक्षम निराह निराश्रय होकर कर्म रहेगा इतने नहीं अनिश्चितम अनिश्चितम न कर्मा अपी फलाय आलम्भवेत् क्वचित् न चैकत्रैकदा स्थानं विरुद्धाजन्मनाशयोः क्वचित् अनिश्चितं कर्मापि फलाय अलं न भवेत् अनिश्चित किसी में अनाश्रित होकर के कर्म फल नहीं दे सकता है और यदि एक समय कहेंगे ज्ञान जन्म और नाश कर्म उत्पन्न होता है उस समय फल देता है नष्ट भी हो जाता है फल दे अन्य आगे क्षण में फल देगा तो क्षणिकत्व हानि न चेकत्र एकदा जन्मनाशयोः एकदा स्थानं विरोधात्, जन्मनाशय एकदा स्थानं एकत्र एकत्र एकदा, एक स्थल में एक समय में दोनों नहीं रहेंगे विरोधात्। क्वचिद अनाश्रित के साथ समय क्वचिद अनाश्रित कर्म ही बना सिद्ध, किसी में अनाश्रित होकर कर्म सिद्ध नहीं होगा। नित्य पारतंत्र स्वभाव्यात परतंत्र स्वभाव, किसी में आश्रित होगा अनाश्रित होकर स्थित नहीं होगा। सिद्ध्यदपि न फलवत्यात, क्या सिद्ध हो जाए भी फल नहीं दे सकता है। विज्ञान स्कंदाना क्षणिकत्व आश्रित कर्माश्रय तयुगम उत्वा, विज्ञान स्कंद क्षणिक है, क्षणिक मान कर कर्माश्रय तो नहीं हो सकता कहा। क्षणिकत्व एव अयुक्तम इतिहा, और क्षणिक जो विज्ञान स्कंद कहते उत्पत्ति नाश दोनों एक क्षण में, ये सिद्ध ही नहीं होता है। न चे एकत एकदा जन्म नाश हो स्थान सद विरोधात, तथा च क्षण भेदन जन्मनाशयोर एकत्र अवस्थान अवश्य भावा। क्षण भेदन जन्मनाश हो गया तो एकत्र जन्मनाश नहीं रहा, अवश्य भावा अवस्थान न एक जन्मनाश एकत्र नहीं, जन्मनाश क्षण भेदन रहेगा, एक क्षण में नहीं रहेगा। हाँ क्षण भेदन नहीं, यदि क्षण भेदन नहीं आ रहेगा तदा आश्रय से क्षण द्वे संबंधात, आश्रय क्षण द्वे हो गया, न विवक्षित क्षणिक तो सिद्धि, क्षणिक तो सिद्ध नहीं होगा। क्षणिक स्कंदाश्रय अनाश्रय वा कर्म इति पक्ष प्रतिक्षुभ, क्षणिक स्कंद में कर्म रहता है अनाश्रय रहता है, दोनों पक्ष का निराकरण हुआ, अन्य पक्ष का पक्षांतरम प्रत्याय न च न च स्कंधातिरेकेण स्थिर कश्चिदपि इष्यते भोगमोक्षाभिसंबंधो संबंधी भोगमोक्षाभिसंबंधी यम प्रत्येतत् प्रवर्तते। स्कंधा अतिरेकेण कश्चित् स्थिर न इष्यति यम प्रति भोगमोक्षाभिसंबंधो प्रवर्तते, स्कंध से अतिरिक्त कोई स्थिर पदार्थ नहीं मानते हैं जिसके प्रति भोगमोक्ष का संबंध प्रभुत्व होता है, जो भोगमोक्ष का संबंधी हो आपके मते सौक्षणिक है। 53 प्रवर्तते संबंधी यम प्रति एतत् यम प्रति संबंधी कश्चित नहीं यम प्रति एतत् कर्म, ठीक है कर्म, क्यों कर्म जिसमें होगा फल देगा वही चल रहा है, कर्म किसमें रहता है, पहले निराश्रय और साश्रय दोनों पक्ष हो गया, अन्य है कर्म प्रभुत्व होगा जिसके प्रति भोग मोक्ष अभि संबंधी कोई पदार्थ हो तो स्थिर पदार्थ हो तो कर्म प्रभुत्व होगा। 53 एतदिति कर्मुक्ति क्षणभंग भगेन भंगेन अपराधांतात्, यदि कोई स्थिर पदार्थ मानेंगे तो क्या होगा अपसिद्धांत, क्षणभंग भंगेन क्षणभंग का त्याग करना पड़ेगा। क्षणिक स्कंधा स्वयं नहीं हो गया, शून्यनाश पक्षो दूषयति, शून्यनाश पक्षो शून्य अथवा नाश अनारंभश्च अनारंभश्च शून्येपि यथायम उपलभ्यते मितेश्चासंभवाच्चोन्य सर्वथानुपपद्यते। शून्येपि यथायम उपलभ्यते अनारंभश्च कर्म अनारंभ क्या प्रति मितेश्च असंभवात, शून्य में कर्म रहेगा उसकी प्रमिति नहीं हो सकती, शून्यम सर्वथा अनुप, शून्य पहले वो नहीं हो सकता है, और शून्य में कर्म कैसे होगा। शून्य नाशे वा प्रयोजक शास्त्रानुभ न युक्त, शून्य नाशे वा प्रयोजक प्रयोजक कर्मणि, शून्य में कर्म नाश में कर्म हो जिसे कर्म करके फल देगा, शास्त्रानुभ न युक्त कृत्य भावादित्य तो फल ही नहीं होगा। कृत्य कृत्य से कार्य से अभाव दोषांतर में यथा यथा अयम यथा अयम उपलब्ध कृत्य करता कार्य कृत्य नहीं कृत्य क्या कृत्य ना कृत्य है नहीं कृत्य अभाव नहीं कृत्य से अभाव दीर्घ है ना तो कृत्य से तो प्रयत्न नहीं कार्य कृत्य हो तो प्रयत्न होगा कृत्य उनसे कार्य कृत्य से कार्य से अभाव यथायम नोपब यथायम उपलब्ध ऐसे प्रपंच जैसे दिखता है ऐसे शून्य ऐसे नहीं हो सकता है यथाय प्रपंच दृश्यते न तथा शून्यम अनारंभ से शून्य भी यथायम उपलब्ध यथाय प्रपंच उपलब्ध तथा शून्य से नहीं मित्य असंभवात शून्य की प्रमिति नहीं हो सकती। न तथा शून्य जीवनाश न तथा शून्य जीवनाश न च उभयतरमानांतरमस्ती न च पाठे न इसमें बनाना पड़ेगा यथा प्रपंच दृश्यते न तथा शून्य जीवनाश न च उभयतरमानांतरमस्ती शून्य और जीवनाश में अन्य कोई प्रमाण नहीं इति जीवनाश दृष्ट तो औपाधि की व्याख्या था। जीव का नाश जो होते ये औपाधि उपाधि के नाश से जीवनाश वास्तव नाश नहीं तत्र शून्यनाश हो प्रयोजको इत्यर्थ तन्न तस्मात शून्यनाश हो प्रयोजक न कर्म फल देने के लिए शून्य कर्म का आश्रय होने के लिए नहीं। शून्य ग्रहणम जीवनाश उपलक्षण दो श्लोक में खाली शून्य का नाम लिया शून्य भी न नाश का नाम नहीं लिया तो उपलक्षण है शून्य ग्रहणम जीवनाश उपलक्षणम सर्वथा प्रमाण तो युक्तितश्च सर्वथा न उपपद्यते शून्यम सर्वथा न उपपद्यते केवल शून्य नहीं नाश भी सर्वथा कहते हैं ना क्या है प्रमाण युक्तिश्च सिद्ध नहीं। बाह्य पक्षान प्रतिक्षिप्य बाह्य पक्ष वेद बाह्य पक्ष बौद्ध पक्ष सपक्षम उपसंहरति यत यत एव मतो न्यायं कर्मेवास्य समाशयः संसार भूमो पुंस स्यात् कालादेश तत्प्रधानतः यत एवं ये एन पहला क्या है हाँ यही यत एव मतो न्यायम कर्मे वस कर्मे आश्रय जीव का आश्रय कर्म ये अतो कर्मे वास समाश्रय न्यायम पुंस संसार भूमो कालादेश तत्प्रधान तो कालादि सौर है क्या कर्म प्रधान होकर के ये फल होगा। पचपन क्रियापदाद उपरिष्टाद इति शब्दम अध्याहृत्य अन्वेदृष्ट अतो न्यायम कर्मेव समाश्रय संसार भूमौ पुंस पुंस संसार भूमौ कर्मेव आश्रय समाश्रय स्यात् इति कालादे तत्प्रधानतः कालादि जो कहा वो कर्म प्रधान है इति सदन्य कालादिरपि सत्वाद अवधारणायुगम आशंका कालादेरिति कालादेश तत्प्रधानता कालादि से जो होगा वही कर्म प्रधान होने से कर्म ही समय हुआ पंचमी कर्म प्रधानम यस्य कालादि कर्म प्रधान कालादि तत्प्रधानता तत्प्रधानात् कालादि तो पंचम हो जाएगा आदि आदि तत्प्रधान कर्म प्रधान कालादि से पंचवन उत्तेरथे तौ हो इत्यादि श्रुति में बताई थी तौ हो या तु चतु प्रशंसतु इत्याय कर्म प्राधान्यमेवातः स्वयमेवाब्रवीच्छ्रुति काला दैवेश्वरादिभ्य काल दैवेश्वरादिभ्य कालादिस्तत्प्रयुक्तितः अतः कर्म प्राधान्यमेव स्वयमेव श्रुतिरवर्भित काल दैव ईश्वरादिभ्य कालादेहे तत्प्रवृत्तित अतएव काल दैव ईश्वरादिभ्य कर्म प्राधान्यमेव अतः काल दैव ईश्वरादिभ्य कर्म प्राधान्यमेव अतः स्वयमेव काल दैव ईश्वरादि से कर्मण प्राधान्य श्रुति कहती कालादेश तत्प्रवृत्तित कालादि उससे कर्म से प्रयुक्त होते हैं कर्म से प्रयुक्त होने के कारण कालादि प्रधान हो गया कर्म कालादि नहीं अतः शब्दार्थम कालादेश तत्प्रधान तो अतः कर्म प्राधान्य कालदेव ईश्वरादि में कर्म प्राधान्य क्यों उससे ही कर्म से प्रेरित होते हैं कर्म प्रयुक्तते कालादि युक्ति में कालादि कर्म प्रयुक्त हुआ सतिकर्मणि वैचित्र्यम भूतानामुपपद्यते कर्मशब्देन विद्या च भावना कर्म चोच्यते कर्मणि सति भूतानां वैचित्र्यम् उपपद्यते कर्मशब्देन भावना च कर्म विद्या च भावना च कर्म च उच्यते कर्मशब्द से विद्या भावना कर्म विद्या भावना है संस्कार और कर्म तीन रहना उपासना आदि विद्या भावना है संस्कार और कर्म अनुभव जन स्मृति हेतु भावना जो है भावना संस्कार है 57 कालादीनाम प्रवर्तकत्वादि वैचित्र्यम प्रवर्तकत्व और वैचित्र कालादि सब विचित्र कर्मणि सत्येव प्रयोजक विचित्र कर्म प्रयोजक होने पर कालादि में वैचित्र प्रयोजकत्वादि संभव है युक्तम अन्यथा प्रवृत्ति अप्रवृत्ति वा हेतुता अव्यवस्था से नहीं तो इसे कोई प्रयोजक नहीं होगा तो हमेशा हमेशा प्रवृत्ति होने तो अप्रवृत्ति या पति आई अव्यवस्था से कर्म हवे हैव इति अतर कर्म शब्दार्थ वा कर्म हे वे प्रशंसा दु कर्म की प्रशंसा की तो वहाँ कर्म शब्द से संस्कार और विद्या भी लेनी है केवल में वह कर्म कर्म शब्दों के न सात जो श्रुति में कर्म आया केवल कर्म क्यों नहीं लेंगे देह इति देह देहारंभे न शुद्ध से कर्मण शक्ति रिष्यते तस्मात्तयमप्येतत् कर्मशब्देन भण्यते शुद्धस्य कर्मण देहारम्भे शुद्धस्य कर्मण शक्ति न इष्यते तस्मात् तृतीय में भी तत्त कर्मसाधन तीनों संस्कार भावना भी लेना है विद्या विद्या और भावना विद्या संस्कार देह देहार में यथा कर्म इत्यादि श्रुति, यथा कर्म यथा श्रुतम श्रुति कहती, यथा कर्म यथा श्रुति में आया कर्म शरीर आरंभ होता है यथा कर्म यथा श्रुतम, तो कर्म और विद्या भी लेना है। कर्म शब्दार्थ उपसंहार होती तस्मात्, कर्म शब्दार्थ का उपसंहार होती तस्माद तृतीयम अपि तत् कर्म शब्द मन्यते, वाक्यार्थ निगमित एवं एवं तौ तो संप्रधारित दुग्धदोषान अभिप्लुतम यासो परलोकाय कर्मैवाश्रयमुचतुः। एवं तौ उक्त दोषानभिप्लुतं संप्रधार्य एतद् कर्म एव परलोकाय यासो आश्रय मुचतु, परलोक जो जाता है कर्म ही आश्रय है, जिसमें उक्त दोषानभिप्लुतं दोष से युक्त नहीं हो ऐसे कर्म ही को संप्रधार्य उचतु निश्चय करके कहा। 59 परपक्षे दोषु उक्त दोषास्पृष्टम कर्म इत्यादि, उक्त दोषानभिप्लुतम परपक्षे जितने दोष दोष सम्बद्ध कर्म ही परलोकाय क्रियासो आश्रय या तुमिषु या धातु या प्रम सनंत यासो हो यासो धातु मन पर ऊपर सनासन से भिक्ष यासु जिज्ञासु बुभुक्ष मुमुक्षु यासु। अथ इत्यादि अर्थमाह अथ कर्मे प्रशंसतु अथ पृष्ठ कितने है, कितने पृष्ठ में है 63 हाँ कर्मेव तदुचतु अथ यत् प्रश्न, ठीक है प्रश्न है के कर्म की अथ इत्यादि कारणाना कारणानां यथोक्तानां यच्चतौ प्रशंसतुः कर्मैवोक्तेषु सर्वेषु प्रशंसतुरादरात्। यथोक्तानां कारणानां यच्च तौ प्रशंसतु कर्मैव उतेषु सर्वेषु आदरात् प्रशंसतु, अन्य जितने यथोक्तानां कारणानां मध्ये यच्च तौ प्रशंस जितने कारण में जो जिसकी प्रशंसा दोनों ने की तत् उतेषु सर्वेषु कर्मैव आदरात् प्रशंसतु, कर्म के ही प्रशंसा की। अवशिष्टे बहूनां कारणसते किमिति कर्म प्रशंसा इति आशंका, कारण तो बहुत है कारणत्वे कारणत्वाविशेषेपि किं प्रधानमिति क्षणे कर्मणः स्यात् प्रशंसैव तत्प्राधान्योपपत्तितः। वशीकृतेश्वरादीनि कारणानि स्वतंत्रवत् कर्मसिद्ध्यततो दृष्टं प्रधानं कर्म तेन तत्। इकसठ तिरसठ एक साथ, इकसठ तो अलग है, इकसठ अलग है। कारणत्वाविशेष भी किम प्रधानम इति क्षण, अन्य सब कारण होने पर प्रधान कौन विचार करने पर कर्मण स्यात् प्राधान्यम प्रशंसा, कर्मण एवं कर्मण प्रशंसा स्यात् तत् प्राधान्य उपपतित किं कारणत्वविशेषे भी किं प्रधानमिति क्षणे सति कर्म प्राधान्य उपपतितः कर्मण एवं प्रशंसा स्यात्, कर्म की प्रशंसा इसलिए हुई प्रधान होने से। इकसठ में तुल्ये सर्वेषां कारणत्वे किं प्रधानं किं वा प्रधानम इति विषयां कर्म प्रशंसा दृष्टि है, कर्म की प्रशंसा भी इसे तत्प्राधान्य उपपत्ते सार्थवती, सा प्रशंसा अर्थवती, कर्म प्रधान होने से प्रशंसा कर्म की अर्थवती। तत्प्राधान्य अन्य वेतर का भी प्रमाण थी, कर्म ही प्रधान उसे अन्य वेतर का प्रमाण देते हैं। वशीकृतेश्वरादीनि कारणानि स्वतंत्रवत कर्म सिद्ध्यदतो दृष्टं प्रधानं कर्म तेन तत्। क्रियां प्रत्यगुणहि भूतं नेश्वराद्यपि सिद्ध्यति कर्मातस्तेषु सर्वेषु प्रधानमिति भण्यते। ईश्वरादीनि कारणानि कर्म स्वतंत्रवत वशीकृत्य सिद्ध्यति यतो कर्म दृष्टं प्रधान तेन, यतो दृष्टं प्रधान कर्म तेन तत् वशीकृत ईश्वरादीनि कारणानि स्वतंत्रवत कर्म सिद्ध्यति यतः कर्म सिद्ध्यति तेन तद यतः कर्म ईश्वरादीनि कारणानि वशीकृत्य स्वतंत्रवत सिद्ध्यति यतः तेन तत् कर्म प्रधानं दिष्टम्, इसे कर्म प्रधान दिखा गया। बासठ क्रियां प्रति अगुणीभूतम न ईश्वरादि सिद्ध्यति, क्रियां के प्रति गुणीभूत नहीं होकर के ईश्वरादि भी सिद्ध नहीं होगा। ईश्वरादि सिद्ध होगा तो क्रिया के प्रति गुणीभूत होगा, कर्म प्रधान होगा। कर्म तो तेषु सर्वेषु प्रधान, अतः तेषु सर्वेषु कर्म प्रधानमिति भण्यते, कर्म प्रधान हुआ। उत्तम ही वैषम निर्घृण्य न सापेक्षत्वात् ब्रह्मसूत्र में ईश्वर में वैषम निर्घृण दोषों से न सापेक्षत्वात् कर्म सापेक्ष, इसे कर्म प्रधान हुआ। उक्त प्रमाण फल निगति कर्मात तेषु सर्वेषु प्रधानमिति भण्यते। पुण्य भी पुण्य इत्यादि सोपस्कर्म अर्थवा पुण्य भी पुण्यन कर्मणा होती इत्यादि यस्मात् यस्मादेव मतः प्रेतो देवता विरहे पिता देहादस्मात् परिभ्रष्ट कर्म प्राधान्य संश्रयात् पुण्यः पुण्येन भवति पापः पापेन कर्मणा इति श्रौतं वचो ज्ञेय मार्गमेक प्रमाणतः। यस्मादेवम् अतः प्रेतः देवता विरहे भी ना मनुष्य अस्मादेहात् परिभ्रष्ट कर्म प्राधान्य संशयात, कर्म प्राधान्य का आश्रय करने से पुण्य पुण्य न भवति, पाप पापेन कर्मणा, यदि सौतम च आगमिक प्रमाणतः ज्ञेय, ये समझना है। प्रेत देवता विरह भी इंद्रियाधिष्ठाति देवता नहीं रहने पर भी प्रेत मृत न देहाद अस्मात् परिवृष्ट, देह से अलग हो गया, कर्म प्राधान्य आश्रित करके पुण्य न पुण्य भवति, पाप न पाप, कर्म न पाप भवति। सौतवचन कर्म प्रवृत्तम ग्रहाति ग्रहात्मक कार्यकारण कार्यकरण उपादानम इतम यत सिद्ध। ग्रहाति ग्रहात्मक जो कार्य सर्व इंद्रियादि ग्रहण कर्म प्रवृत्तम सिद्धम, अतः थोड़ा देहात निर्गत मृत मर गया जीव। पुमान अधिष्ठाति देवता भाग अभावे भी अधिष्ठाति देवता कांश इंद्रिय में वो नहीं रहने पर भी कालादि सहकृत कर्म बलात् कर्म प्रधान है कालादि सहकारी है पौन पुण्य न संसर्ति संसार प्राप्त करता है इत्यत्र मानव इति सौतम वच पुण्य पुण्य न कर्म न पाप पापेन कर्मेव कालादि सहकृतम मृतस्य बंध प्रयोजकम इत्यस्य अलौकिकत्वेन आगम मात्र गम्यत्वाद अस्मिन्नर्थे यथोक्तम वच मानव। इसलिए क्योंकि मृतस्य बंध प्रयोजकम कर्म ही है कालादि सहकृतम, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से देना अलौकिक है आगम मात्र गम्य है, इस अर्थ में यही वाहन पुण्य वही पुण्य ने कर्मणा पाप पापेन प्रमाण है। द्वितीय अर्थ है ब्राह्मण समाप्त हुआ। तृतीय असंगति वक्त वृत्तम कृत्य आज्ञा के लिए संसारात् संसारान्मुच्यमाना तथा संसरतामिह देहादिना से तुल्येपि तत्रैकेषां पुनर्भवः देहाद्यात्यन्तिकी हानि रन्येषां यत्र कारणे सति च सति चैवं स्यात् तत्प्रयोजकमीरितम्। संसारान् मुच्यमानानां संसारताम् इह देहादिनाशे तुल्येपि संसारताम् तथा संसारात् मुच्यमानानां संसारताम तथा संसारात मुच्यमानानाम यह देहादिना से तुल्य भी देह संसारात मुच्यमानान जो मुख्य को प्राप्त करेंगे संसारताम जन्म प्राप्त करेंगे संसारात मुच्यमानानाम तथा संसारताम यह देहादिना से तुल्य भी तत्र एकेषां पुनर्भव संसारताम देहादि आत्यंतिक हानि अन्यसाम यत्र कारणे सती च असती च एवं देहादि आत्यंतिक हानि अन्यसाम यत्र कारणे सती असती च कारण होने पर अन्य आत्यंतिक हानि संसर्ताम रस्यति कारणे ज्ञानी का भवति देहादि आत्यंतिक हानि यत्र कारणे सती असती हो गया ज्ञानी के लिए तत्प्रयोजकम मृतम कर्म हो गया यह कारण सति देहादि आत्यंतिक हानि कर्म प्रयोजक कर्म कहा अज्ञानी के लिए। जीवन मुक्तानाम अमुक्तानाम च मृतिकाले दोनों में कार्य करना से समान है तेषां मध्ये जीवन मुक्ता अतिरितानाम पुनर्देहादि ग्रहो यस्मिन् सति स्यात् कारण कर्म होने पर होगा मुक्तानाम च असति नहीं रहने से मुक्त हो गए यस्मिन् देहादे आत्यंतिक ज्ञानी असति कर्मणि देहादे आत्यंतिक ज्ञानी ज्ञानी को तद्भावाभावाभ्याम कर्म सत्ता सत्ताभ्याम बंध मुख्य प्रयोजकम किमिति अपेक्षायाम उक्तरीत्या विद्यावासना सहितम कर्म तो बंध मुख्य प्रयोजक हो गया विद्या वासना सहित कर्म, विद्या भावना है वासना संस्कार और कर्म तदिति विचार निंदितम। तो आत्यंतिक हानि सद सद्भाव सद्भाव्यम कर्म होने पर नहीं होने पर दोनों बंध मुख्य है। सद्भाव होता है कर्म सत्य और अभाव होता मुख्य। तत्प्रयोजकम इरितम इत्येतदेव व्यनति इत्ये क्या पाठ था इत्ये है ना त्ये है ना क्या था वे क्या बहुत है क्या त्ये त्ये तत्प्रयोजकम इरितम इति एतदेव व्यनति इति एतत् त्ये त्यही पाठ क्या था हाँ ठीक है बना बता अग्रह ग्रहातिग्रह रूपस्य मृत्यु कर्मेति निश्चितम् कियति कर्मणस्तस्य व्याप्ति स्यादिति भण्यते। देह ग्रहातिग्रह रूपस्य मृत्यु हो कर्म प्रयोजकमिति निश्चितम् कर्मण कियति व्याप्ति स्याद इति भण्यते। अभी विचार करते हैं अर्थेन्द्रियात्मक बंधनस्य प्रयोजकम् अर्थेन्द्रियात्मक बंधनस्य प्रयोजकम् विद्या सहितम् कर्म इति उक्तम् इत्यर्थः। ग्रहातिग्रह रूपस्य मृत्यु हो कर्म प्रयोजकम बंधनस्य बंधनस्य कर्म प्रयोजकम निश्चितम कर्म प्रयोजकम जो कर्म है वो भी विद्या सहितम कह रहा विद्या सहितम विद्या और भावना सहित तो निश्चितम कियति कर्म ठीक है मैं अर्थेन्द्रियात्मक बंधनस्य प्रयोजकम विद्या सहितम कर्म भावना भी लेना इति उक्तम। आकांक्षापूर्व संगति महा कियति आगे कियति कर्म व्याप्ति कर्म की व्याप्ति इति भण्यते। प्रयोजकत्वेन प्रकृतकर्मण फल परिमिति व्याप्ति व्याप्ति फल का परिमाण कितने है सा कियति इति अभिषायां कर्म फल फल कितने है तन्निरूपणाय अनंतर ब्राह्मण आगे क्या वैदिक कर्म फल परिमाणम तो आगे उक्तम तत्किम अनेन इति आशंक्य अस्य अपनरुतम विषय वक्त कर्मफल विनति। वैदिक कर्मफल परिमाण पहले कहा है किम अनेन वैदिक कर्मफल तो वेदांति के अनुसार अनित है स्वर्ग आदि से बताया ब्रह्मलोक आदि। अस्य अपनरुत विषय यहाँ जो कहेंगे पुनरुत जो पहले कहा ना अपनरुत विषय कहने के लिए कर्मफल का वेदन बताते हैं साधारण्य साधारण्य विशेषाभ्यां कर्मणश्च व्यवस्थितिः विशेषावस्था प्रागुक्ता सामान्यं तदनुच्यते। कर्मणः व्यवस्थिति साधारण विशेषाभ्याम साधारण्य ना विशेष रूप से कर्म के व्यवस्थित विशेषावस्था पहले कही गई सामान्य तो अधुना उच्यते सामान्य अवस्था भी कहेंगे समष्टि रूप कर्मण समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण च द्विधा फलस्थिति समष्टि व्यष्टि दो प्रकार व्यष्टि रूपेण तत्फलस्थिति उद्गित ब्राह्मण का स्वग्निर्भवत इत्यादि न उक्ता परिशेषार्थम स्मरति विशेष रूपेण विशेषावस्था प्रागुक्ता कही अतः से अपनरुतम विषय कहते सामान्यम तो अधुना उच्यते सामान्य समष्टि रूप कर्म फलम समष्टि रूपम सौत्रम निरूपयितुम आके हैं क्योंकि कर्म शब्द से संस्कार लेना और विद्या भी नन वैदिक कर्म फलम सौत्रम संसार रूपम ही उच्यते तच्च समष्टि व्यष्टि आत्मकमिति नोक्ता व्यवस्था युक्ता न च व्यष्ट्यंशम उपदिश्य समष्ट्यंशम उपदिष्टम इदमिति सृष्टम तस्यापि मृत्युरस्य आत्मा भवति उक्त्वा तथा वैदिक कर्म फलम सौत्रम सूत्र से इदम सौत्र हिरण्यगर्भ रूप उत संसार रूप में उच्यते तच्च समष्टि व्यष्ट्यात्मक जो हिरण्यगर्भ है समष्टि व्यष्ट्यात्मक समष्टि भी और व्यष्टि का समूह इति नोक्ता व्यवस्था युक्ता फिर जो व्यवस्था व्यष्टि रूप से कह दिया समष्टि अलग कहेंगे दो कर्म का भेद बताया व्यवस्था नहीं बनेगी क्योंकि जो फल है समष्टि रूप तो समष्टि विष्टि वह आत्मक है न च व्यष्ट्यंशम उपदिश्य समष्ट्यंश उपदिष्टम इदम व्यष्ट्यंश का उसमें व्यष्टि समष्टि आत्म वह आत्मक है हिरण्य गर्भ उसमें व्यष्ट्यंश का उपदेश करके समष्ट्यंश कहने के लिए ये ठीक नहीं न इति युक्तम या न युक्तम न सिष्टम तस्यापि मृत्युरस्य आत्मा भवति जो समष्टि रूप हिरण्य गर्भ मृत्युरस्य आत्मा भवति कह करके वो भी तो मृत्यु रूप हो गया अतः संसार इति संसारे कियति व्याप्ति अभिव्यक्तस्य कर्मणः सामान्यात्मविशेषाभ्यां मित्येतद् भुज्यनोच्यते संसारे कर्मणः कियति व्याप्ति अभिव्यक्तस्य कर्मणः कियति व्याप्ति सामान्य आत्म विशेषाभ्याम विशेष सामान्य आत्म विशेषाभ्याम इति तद् भुजनं तो कर्मण व्याप्ति अभिव्यक्त से कर्मण व्याप्ति सामान्य विशेष रूप से कितने है अभी कहते सामान्य नहीं बताया सामान्य बताया सामान्य समष्टि व्यष्टि बताया था वो सम सो अग्नि अभाव तो इंद्र सो अग्नि इंद्रादि होगी व्यष्टि रूप पंचम द्वयोर अवस्थयोर उक्तत्वे भी आरब्ध कर्मण समष्टि व्यष्टि रूपेण कियति फल व्याप्ति इति आशंकाया दो अवस्था दोनों में अलग अलग तो सामान्य हुआ समष्टि व्यष्टि रूपेण कियति फल व्याप्ति इति आशंकाया तत्परिमाण संसार अंतर्भूततया तन्मात्र एतेतदनेन भुज्य ब्राह्मणेन उच्यते अभी ये कहेंगे जो समष्टि रूप भी है वो भी संसार के अंतर्गत कियति फल व्याप्ति इति आशंका तत्परिमाण संसार अंतर्भूततया तन्मात्र संसार मात्र ही फल एतेतदनेन भुज्य ब्राह्मणेन उच्यते तदर्थ विशेष सिद्धि इसलिए विशेष इसमें भुज्य ब्राह्मण ये विशेष है जो सामान्य फल है वो भी संसार के अंतर्गत जो विशेष तो फल कहा गया संसार में जो सामान्य फल कहेंगे हिरण्यगर्भ वो भी संसार के अंतर्गत है इसलिए अर्थ विशेष है इसी ब्राह्मण का अर्थ विशेष सिद्ध हुआ ननु पूर्वमपि संसारात्मक कर्म फल मुक्तम पहले भी कर्म फल संसारात्मक कहा था तस्य सूत्र से मृत्युर असनायादिमत्व श्रुते असनादि च्युत पिपासा वाला सूत्र कहा गया था इति आशंक्य विवक्षितम अर्थ विशेष अर्थ विशेष क्या है कहते हैं प्रत्येक यथात्म मोहस्य कार्य यत्ते भण्यते एतस्याम सम्यक उक्तायां नानुक्तम अवशिष्यते यह प्रत्येक यथात्म मोहस्य कार्येत्ता भण्यते एतस्याम सम्यक उतायाम अनुक्तम अवशिष्यते जो प्रत्येक यथात्म मोह अज्ञान उसका कार्येत्ता यहाँ कहेंगे और अज्ञान कार्य एता कह देने से और अनुभूत कुछ नहीं रहेगा साध्यम सर्वम स्वाविद्योत्तम एव जितने साध्य कर्म उपासना साध्य अविद्याजन्य इति अश्विन ब्राह्मणे कथ्यते। यहाँ तो अर्थ भेदाद अवतार्थ अतः फल तो कह दिया किंतु जितने साध्य सब है अज्ञानी के अंतर्गत है ज्ञान, इसलिए विशेष यह मोहकारी यत्रोति फल महा मोहकारी एतस्या सम्यगुतायां मोहकारी एतस्याम सम्यगुतायां नानुतम उच्यते मोहकारी यत्नति। हाँ यत्न उत्ति फल ठीक है, मोहकारी सब कुछ है इसमें यत्न करते हैं यत्न तो उत्ति उत्ति का फल कहते हैं। तो अज्ञान का कार्य क्या हाँ यत्न उक्ति यत्न उक्ति उक्ति के फल महा। तो मोह कार्य के लिए यत्न करके जो कथन करते हैं उसका क्या फल ये सब कह देने से और अनुभव तो कुछ नहीं रहेगा, निश्चय हो गया अज्ञान का कार्य इतने है सब सारे कार्य अज्ञान का कार्य है। एतस्याम समय गुतायाम एतस्याम यताया कर्म यतायाम उक्तायम अनुत कुछ नहीं रहेगा सब हो जाएगा। अनुतम द्वैत अंतपाती द्वैत अंतर्गत तो कोई अनुत नहीं सब उक्त हो जाएगा। वैदिक कर्म फल से अविद्योत्थ बंध मध्यपातित्वमेवेति वक्तुम एतद् ब्राह्मण इति उक्तम। वैदिक कर्म फल अविद्याजन्य बंध मध्यपाती है ये कहने के लिए ब्राह्मण इति उक्तम। कथम सर्वमपि कर्मफलम संसारत्वेन विवक्षितम्। वैदिक कर्मजन्य अविद्याजन्य बंध के अंतर्गत हो गया। सर्वमपि कर्मफलम संसारत्वेन विवक्षितम् कैसे होगा या इति आशंका कहेंगे सारे कर्म उसके अंतर्गत है। भ्रूण हत्या स्वमेधाभ्यां न परम पापम पुण्य हो धर्म का आराना मापि वाक्यानि कोटिशः भ्रूण हत्या समेधाभ्याम पुण्य पाप परम नास्ति इत्येवं धर्म कारणां वाक्यानि कोटिशः सन्ति बहुत वाक्य है। भवतां पापानां पुण्यानां च मध्ये ब्रह्मवधो असमेधश्च महान्तो महान्तो भ्रूण हत्या का अर्थ क्या ब्रह्म हत्या ब्रह्मवध तथापि कथम सर्वं कर्मफल संसार कर्मफल संसार क्यों तत्र इत्येवं धर्म कारणं वाक्यानि सहस इति शब्द उत ब्रह्मवधादि परामर्श ब्रह्मवध और असमेध एवं सदन तत्सदृश पुण्य पाप प्रवृत्ति एवं इति एवं एवं तथा च ब्रह्मवधेन तत्सदृश पापी अश्वमेधेन तत्तुल्य पुण्यश्च संसार क्रियते। ब्रह्मवध हो तत्सदृश पाप हो अश्वमेध हो उसके साथ पुण्य हो सबसे संसार हुआ। यथा सशुकर खरोष्ठाना गोजाभि मृगपक्षिणा चंडाल पुलकसानांच ब्रह्मा योनिमृच्छति स्व कुता शुकर कर ओष्ट्र गो नहीं गो अगर अजा बकरे बकरा अभी मेढ़ मृग पक्षी नाम चंडाल और पुलकस चंडाल पुलकस में भेद है भाष्य में लिखाता है भाष्य टीका में शायद होगा तो टिप्पणी वाले में लिखा था इसमें कुछ है चंडाल और पुलकस ब्रह्मा योनि निश्चति धर्मरज्जा व्रजेत ऊर्धम पापरज्जा व्रजेता दैति अपन तद अपना तद यह रमणीय चरण रमणीय दीते चंडाल और पुलकस भेद क्या क्या कहा अच्छा चंडाल और पुलकस अच्छा, पहले चंडाल हो गया, शूद्रात ब्राह्मण्याम। पुलक से हो गया निषाद से ब्राह्मणी में, निषादात शूद्रति, निषादात शूद्रायाम। निषादी विषय के सर्वकर्म बहिष्कृत निषाद। हाँ, ये लोग हो गया सप्तम। ओम।